ขอความนอบน้อมจงมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัทธรรมคำสอนและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยเป็นยังไงญาติโยมวันเวลาที่ผ่านไปราตรีที่ผ่านไปชั้นแห่งวัยของเรามันก็ล่วงเลยไปตามกาลนะสิ่งที่เราได้เสมอภาคก็คือแก่มากขึ้นนี่คือความจริงของชีวิตเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายนี่เขาเรียกว่าสัจธรรมทุกคนเกิดมาแล้วยากดีมีจนหนีไม่พ้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องประสบพบพากับสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเห็นโทษของความไม่เที่ยงของวัยของสังขารที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเราจะได้เตรียมตัวพร้อมท่านบอกว่าเหมือนกับพระอาทิตย์ที่มันบ่ายคล้อยไปต่างทางทิศตะวันตกถ้าเป็นเราในการเดินทางไปทำการทำงานเราก็ต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะกลับบ้านกลับบ้านเก่าคนเราเมื่อนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเตรียมตัวพร้อมว่าเราจะเอาอะไรไปเราก็สร้างบุญสร้างกุศลสร้างที่พึ่งบุญกุศลที่เราสร้างไว้มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้การสั่งสมบ่มธรรมกรรมเกื้อหนุนเพิ่มการบุญทุกชนิดผลิตผลหลายนำสุขมาให้แน่แก่หญิงชายผู้ฝันฝายทำดีไม่มีชาเมื่ออยู่ในโลกนี้ก็มีสุขไม่มีทุกข์ลันทดหมดปัญหาในโลกหน้าสดชื่นรื่นอุราดวงวิญญาสุขสวัสดิ์ชัดชวาลคนทำบุญไปไหนไม่ตกอับนะไม่ตกอับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่ว่าจะไปที่ไหนก็รีบเร่งก่อนจะออกเดินทางจึงมารีบตักตวงสร้างอะไรขึ้นมามันเตรียมตัวไม่พร้อมนะโบราณท่านเตือนสติเป็นคติธรรมฝากให้พวกเราได้คิดกันว่ารีบทอรีบพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าคือรีบเร่งไม่ใช่ว่าไปตอนตลาดวายแล้วลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวจะไปฝึกว่ายน้ำตอนที่เรือล่มมันไม่ทันการถ้าเราไปฝึกอย่างนี้ก็เรียกว่าถั่วสุกงาก็ไม่พอดีเราก็ต้องเตรียมสร้างบุญสร้างกุศลกันไว้อันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้นะในคัมภีร์สังยุตตนิกายสคาถาวรรคว่าปุญญานิกายิลาถสุขาวหาติบุญอันบุคคลทำไว้แล้วนำความสุขมาให้บุญมากมายหลายอย่างควรสร้างไว้อันนำสุขมาให้ในโลกสองทั้งโลกนี้โลกหน้ามาเนืองนองผู้สร้างต้องสุขสันต์ทุกวันไปเพราะบุญเก่าเราเป็นคนชนฉลาดอย่าประมาทขาดทุนสร้างบุญใหม่ทำบุญรับฉับพลันโดยทันทีทันใดให้จิตใจไกลทุกสุขสบายนี่เป็นเรื่องของบุญนะบุญมันเป็นเหตุนำสุขมาให้คนทำบุญนิยมเหมือนคนเตรียมเสบียงคือทรัพย์สมบัติเวลาการเดินทางคนเตรียมเสบียงไว้พร้อมเนี่ยเขาเดินทางเขาไม่กลัวลำบากเมื่อ คนทำบุญไว้พร้อมเหมือนคนมีทรัพย์อยู่ในกระเป๋าเขาจะชวนไปที่ไหนไปเที่ยวทอดกฐินทอดผ้าป่าไปเที่ยวงานบุญคือเราพร้อมก็ไปได้เลยและไปแบบองค์อาจเปิดเผยนี่เขาจึงเรียกว่าบุญมีความอุ่นใจในเบื้องหลังมีความสมหวังเป็นเบื้องหน้ามันไม่เหมือนคนประมาทพลัดวันประกันพรุ่งเทศกาลถอดกฐินก็ไม่เอาเทศกาลสงกรานต์ก็ไม่ได้ดูแลเทศกาลปีใหม่ก็ไม่ได้สนใจกับบุญเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เตรียมตัวไว้พร้อมคนไม่เตรียมตัวเนี่ยมันจะเดือดร้อนภายหลังบุญไม่ทำกรรมไม่สร้างไม่ฝึกหาไม่สะสมเสบียงคือบุญไว้ไม่หาทรัพย์ภายนอกในการเดินทางในโลกนี้คนประเภทนี้เดินทางลำบากเขาเรียกว่ามันทุกข์ใจตอนที่เราจะทำอะไรลงไปเพราะมันไม่มีต้นทุนเขาเรียกว่าคนทุกข์ใจหรือคนมีบาปคนไม่มีที่พึ่งท่านจึงพูดเป็นคติธรรมไว้ให้ฟังว่าบาปมีความขุ่นใจในเบื้องหลังมีความผิดหวังเป็นไปในเบื้องหน้าคิดไปก็เกิดความทุกข์วันนี้อาตมาจะได้นำเรื่องอานุภาพแห่งบุญโยมอนุภาพแห่งบุญที่บุคคลได้กระทำบุญไว้มาบรรยายให้สาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังกันพูดถึงเรื่องบุญนิยมมันเป็นเหตุนำความสุขมาให้ขึ้นชื่อว่าบุญพอเราได้ยินชื่อแล้วมันยังความชื่นใจให้เกิดขึ้นเหมือนเราบอกว่าในสถานที่นั้นมีต้นไม้ใหญ่ร่มเงามีใบหนาใครก็ตามเข้าไปใกล้บุคคลนั้นจะมีความร่มเย็นเป็นสุขฉันใดขึ้นชื่อว่าบุญก็เหมือนกันมันเป็นเหตุนำความสุขมาให้ว่าอานุภาพแห่งบุญเนี่ยอาตมาจะได้นำเรื่องในพระธรรมบทเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐีแพะนะหรือภาษาบาลีเรียกว่าเมนดกะเศรษฐีเมนดกะเศรษฐีเนี่ยเป็นเศรษฐีผู้มีบุญอันได้ทำมาแล้วในชาติปางก่อนวิบากผลของท่านในชาติปางก่อนก็เป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีใจบุญเมื่อทำบุญแล้วบุญมันส่งผลมาชาติสุดท้ายก็มาเกิดเป็นเมนดกะเศรษฐีที่เนี่ยญาติโยมโอ้มันเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายฟังแล้วจะได้ข้อคิดว่าอนุภาพแห่งบุญว่ามันเป็นอย่างไรเรื่องอนุภาพแห่งบุญที่เมนดกะเศรษฐีได้ทำไว้ในสมัยที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่พัทยานครทรงปรารภถึงเมนดกะเศรษฐีว่าเมนดกะเศรษฐีนี้ถ้าพระพุทธองค์ไปโปรดแล้วจะได้บรรลุธรรมคือพระบรมศาสดาเมื่อจะเสด็จไปที่ใดเนี่ยก็ต้องตรวจดูข่ายพยานเมนดกะเศรษฐีไปปรากฏข่ายพยานของพระองค์พระองค์จึงได้จาริกไปในอังคุตระปะชนบทเห็นอุปนิสัยของท่านเมนดกะเศรษฐีภรรยาของท่านเศรษฐีชื่อว่านางจันทปทุมาบุตรชื่อว่าธนัญชัยเศรษฐีหญิงสะใภ้ชื่อว่าสุมนะเทวีหลานสาวของท่านเมนดกะเศรษฐีซึ่งเป็นลูกของธนัญชัยเศรษฐีชื่อว่าวิสาขาส่วนทาสชื่อว่าปุณณะพระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยของคนทั้งห้าเหล่านี้แล้วจึงได้เสด็จไปสู่พัทยานครได้ไปประทับอยู่ที่ชาติยาวันหรือถ้าจะแปลคำไทยเขาบอกว่าชาติยาวันก็คือป่าไม้มะลิคือสถานที่ที่มีป่ามะลิซ้อนหรือเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งถามว่าเมนดกะเศรษฐีทราบข่าวว่า พระบรมศาสดาเสด็จมาจึงได้พาบริวารของท่านทั้งห้าไปฟังธรรมมีนางวิสาขาอันเป็นหลานก็ไปฟังธรรมด้วยในการนั้นอายุแค่7 ปีนะนางวิสาขาไปฟังธรรมก็ได้บรรลุธรรมท่านก็อธิบายความว่าทำไมเศรษฐีนี้จึงชื่อว่าเมนฑกะเศรษฐีที่ชื่อว่าเมนฑกะนิยมแปลว่าเกิดจากเรื่องแพะว่าแพะทั้งหลายเกิดขึ้นผุดขึ้นจากแผ่นดินเป็นแพะทองคำด้วยนะตัวเท่าช้างเท่าหลังม้าเท่าโคมันผุดขึ้นหลังเรือนของท่านเมนฑกะเศรษฐีท่านบอกว่ามันกว้างถึง8 กรีดนะ8 กรีดก็คือกรีด16 ศอก8 กรีดโอ้โหหลังบ้านเศรษฐีมันก็ใหญ่ท่านบอกว่าแพะทองคำม้าทองคำโคอุสภะผุดขึ้นมาจากบ้านเศรษฐีเหมือนหน่อเงินหน่อทองเลยสำแรกแผ่นดินเอาหลังชนกันท่านว่านี่เป็นผลบุญของท่านเศรษฐีที่ได้เอาธรรมาสน์ไม้จันทน์ไปถวายให้เป็นที่แสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านู้นในศาสนาของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เอาธรรมาสน์ไม้จันทน์แล้วก็บันไดขึ้นธรรมาสน์เอาแพะทำเป็นเศรษฐีเนี่ยต้องเอาแพะทองคำเนี่ยไปทำเป็นตัวแพะทองคำให้เป็นม้าสำหรับเหยียบขึ้นไปขึ้นสู่ธรรมาสน์ท่านบอกว่าอานิสงส์แห่งการที่ท่านได้สร้างธรรมาสน์สร้างกุฏิสร้างวิหารแล้วทำแพะทองคำเป็นที่เหยียบขึ้นธรรมาสน์เนี่ยท่านบอกว่ามีความต้องการด้วยอาหารการกินมีข้าวสุกขนมนมเนยน้ำอ้อยน้ำตาลหรือวัตถุมีเครื่องผ้าผ่อนท่อนสบายเงินทองเป็นต้นว่าคนทั้งหลายต้องการสิ่งใดชนทั้งหลายเหล่านั้นก็ไปดึงออกจากปากแพะแน่เพราะแพะตัวนี้มันขุดขึ้นมาจากแผ่นดินบ้านเศรษฐีคนนี้มีแพะอ้าปากถ้าบอกว่าดึงได้ที่อยู่ปากแพะออกมามันจะเป็นเงินเป็นทองถ้าเป็นน้ำอ้อยน้ำตาลผ้าผ่อนท่อนสบายมันก็ไหลออกจากปากแพะอย่างนั้นคือประสงค์สิ่งใดได้สิ่งนั้นท่านบอกว่าคนทั้งหลายที่มารอรับจากท่านเศรษฐีบอกว่าท่านเศรษฐีดึงได้ออกจากปากแพะถ้าคนเหล่าใดต้องการผ้าได้นั้นก็จะกลายเป็นผ้าคนเหล่าใดต้องการข้าวน้ำได้ก็จะแปลสภาพเป็นข้าวน้ำท่านเศรษฐีก็แจกแก่ชนชาวชมพูทวีปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นเศรษฐีให้ของคือเป็นผลอนุภาพแห่งบุญที่เกิดจากปากแพะจึงชื่อว่าเมนฑกะเศรษฐีเนี่ยโยมที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าบุพกรรมของท่านเมนฑกะเศรษฐีนี้ในศาสนาของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเศรษฐีนี้ไปเป็นหลานของท่านกุฎุมพีท่านหนึ่งชื่อว่าอวโรชะซึ่งมีชื่อพ้องกันกับลุงลุงก็ปรารภที่จะสร้างกุฏิถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนหลานก็บอกว่าเออสร้างด้วยกันลุงไม่ได้สร้างกุฏิมันต้องสร้างคนเดียวลุงไม่ให้สร้างด้วยจะทำยังไงสร้างบุญมันต้องสาธารณะส่วนหลานคืออวโรชะเนี่ยก็ลุงสร้างกุฏิหลานก็เลยสร้างศาลาไปนำไม้จันทร์เอามาทำแล้วก็เป็นเศรษฐีมันไม่ใช่คนธรรมดานะทำเสาก็ทาติดด้วยทองเอาทองคำเนี่ยญาติโยมมาตีทำกุฏิติดด้วยทองคำทำคือทำแปรบุด้วยเงินด้วยดีบุกด้วยแก้วมณีทำคือทำบานประตูกรและมุงด้วยอิฐ แล้วก็มีวัตถุแห่งทองคำเป็นต้นท่านบอกว่าศาลาก็ดีกุฏิก็ดีสำเร็จด้วยรัตนะ7แล้วก็ถวายกุฏินั้นถวายศาลานั้นแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาลาก็ดีกุฏิก็ดีเป็นเรือนยอดถ้าพูดถึงเรือนยอดบ้านเราก็น่าจะเป็นศาลาเรือนไทยสำเร็จด้วยทองคำทั้งนั้นสุกเปล่งเหมือนแก้วเหมือนสีอรุณขึ้นสร้างบนดบด้วยแก้วมณีสร้างศาลาลายคือวิหารคดตั้งธรรมาสน์ไว้ในศาลาแล้วก็บุด้วยทองคำแล้วก็เอาแพะ4ตัวนั้นมารองเท้าธรรมาสน์แล้วก็บันไดขึ้นธรรมาสน์ก็เอาแพะทองคำเนี่ยมาเป็นบันไดเป็นเศรษฐีสร้างขนาดนั้นแล้วถักด้วยได้ถักด้วยข่ายทองคำล้อมรอบธรรมาสน์งามระยะเหมือนแก้วมุกดาเหมือนแก้วประพานเหมือนสีอรุณขึ้นเพราะไม้ก็เป็นไม้หอมทำด้วยไม้จันทร์ครั้นทำศาลากุฏิเสร็จแล้วก็ได้ฉลองนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์6,800,000รูปได้ถวายทานตลอด4เดือนในวันสุดท้ายท่านเศรษฐีได้ถวายผ้าไตรจีวรในบรรดาแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าจีวรที่ถวายก็มีราคาเป็นพันในภิกษุสงฆ์นี่แหละบุญยกรรมของท่านเศรษฐีได้ทำในชาติศาสนาของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วท่านบอกว่าท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ตลอดกาลนานจนมาถึงพัตตกัปที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ท่านอวโรชะก็มาเกิดในสกุลเศรษฐีมีโภคทรัพย์มากในเมืองพาราณสีได้มีนามว่าพาราณสีเศรษฐีวันหนึ่งเศรษฐีนั้นไปเฝ้าพระราชาพบกับปโลหิตก็ถามว่าอาจารย์ท่านตรวจดูฤกษ์ยามช่วงนี้เป็นยังไงนะเหมือนกับกรมอุตุที่เขาพยากรณ์ดินฟ้าอากาศนั่นแหละปุโรหิตก็ตอบดูทิศทางของดวงดาวแล้วก็ตอบกับท่านพาราณสีเศรษฐีว่าโอ้บ้านเมืองของเราเนี่ยจะเกิดภัยใหญ่แล้วภัยอะไรล่ะครับท่านปุโรหิตก็ฉาตกะภัยยังไงล่ะจะมีเมื่อไหร่ล่ะท่านปุโรหิตท่านปุโรหิตาจารย์ก็บอกว่าจักมีจากนี้ไปอีก3ปีเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วก็ไม่ประมาทอีก3ปีจะเกิดภัยคือฝนข้าวยากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลท่านเศรษฐีก็สั่งให้คนทำนาทำข้าวทำข้าวเปลือกทำข้าวยุ้งข้าวฉางเก็บไว้ในยุ้งในฉางถ้ามากมายถึงกับ 1,250 ฉางบรรจุฉางไว้ทั้งหมดเต็มด้วยข้าวเปลือกเมื่อฉางเต็มไม่พอก็บรรจุไว้ในตุ่มในหม้อในไหขุดหลุมฝังข้าวเปลือกไว้ในแผ่นดินส่วนที่เหลือยังไม่หมดก็ขยำข้าวเปลือกนั้นไว้ที่กับฝาเรือนฉาบไว้ไม่นานพอถึง3ปีนี่หมอดูในสมัยนั้นแม่นเหลือเกินนะญาติโยมท่านบอกว่าข้าวยากหมากแพงเกิดฉาตกะภัยจริงๆฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลประชาชนล้มตายเพราะความอดอยากท่านเศรษฐีเห็นอย่างนั้นก็สั่งบริวารว่าท่านทั้งหลายจงไปหาถิ่นฐานประเทศที่อุดมสมบูรณ์อยู่เถิดท่านเศรษฐีและภรรยาและลูกหลานและแฟนก็เลยบริโภคข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในยุ้งในฉางโอ้ข้าทาสบริวารรับใช้ตอนนี้ก็เหลือไม่มากคนทั้งหลายก็ทำการขนขวายท่านเศรษฐีก็ถามทาสว่าปุณณะข้าวปลาอาหารที่เราเก็บไว้เหลือมากเท่าไหร่หมดแล้วครับท่านเศรษฐี เศรษฐีทั้ง5คนในบ้านเศรษฐีทั้งหมดไปหมดแล้วไปอยู่ที่อื่นหนีความยากจนเหลือแต่5คนในบ้านเศรษฐีก็คือท่านเศรษฐีหนึ่งภรรยาเศรษฐีบุตรของเศรษฐีสะใภ้ของเศรษฐีและนายปุณณะผู้เป็นคนชายแล้วคนทั้งหมดเหล่านั้นก็เมื่อข้าวมันหมดยุ้งหมดฉางก็เลยไปทุบฝาเรือนที่เอาฉาบฝาเรือนมาแช่น้ำเอาข้าวมาทุบเป็นข้าวสารถูกความหิวครอบงำโอ้ข้าวสารนี้เก็บได้ถ้าบอกว่ากึ่งอารหักกะหมายก็ว่าได้ท่านานเดียวเท่านั้นถามว่าภรรยาได้ข้าวสารเสร็จแล้วทำตั้งแต่เช้ามันเหนื่อยก็นั่งพักผ่อนเอาไปฝังดินไว้กลัวว่าคนจะมาเห็นท่านเศรษฐีก็ไปเฝ้าพระราชาแล้วก็กลับจากเฝ้าพระราชาแล้วมาถึงบ้านก็ถามแม่บ้านบอกว่าน้องพี่หิวเหลือเกินมีอะไรกินบ้างไหมนางก็ยังไม่บอกว่าไม่มีนางก็กล่าวว่าพี่ข้าวสารมีอยู่ทนานหนึ่งที่เราเก็บไว้ตอนเช้าเก็บไว้ที่ไหนน่ะกลัวโจรมันจะลักไปภรรยาบอกเอาไปฝังดินไว้พี่เอ้าก็มาหุงเอามาทำกินที่ภรรยาก็พี่ข้าวสารของเราหมดเป็นมื้อสุดท้ายแล้วถ้าเราทำข้าวต้มได้กินสองมื้อแต่ถ้าเราทำข้าวสวยได้กินเพียงมื้อเดียวไหนๆก็จะตายกันแล้วก็หุงข้าวสวยกินให้อิ่มมื้อเดียวเราก็ตายกันเศรษฐีพูดอย่างหมดอาลัยและในที่สุดภรรยาเศรษฐีก็หุงข้าวสวยจนสุกเสร็จแล้วก็แบ่งข้าวสวยออกเป็น5ส่วนให้คนละเท่าๆกันในวันนั้นล่ะโยมเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่มีบุญคนที่มีบุญแม้จะตกอับยากจนคนมีบุญมาโปรดคนมีบุญท่านบอกว่าที่ป่วยก็หายที่นายก็รักแต่ถ้าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็นายเศรษฐีและภรรยาและลูกเขยสะใภ้ทาสกำลังจะกินข้าวกันอยู่นั้นพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติอยู่ภูเขาคันธมาศถูกความหิวเบียดเบียนเพราะเข้านิโรธสมาบัติ7วันท่านก็ตรวจดูว่าผู้ใดใครหนอจะได้รับการโปรดปรานได้ไปเห็นท่านพารณสีเศรษฐีเนี่ยกำลังหุงข้าวกำลังจะทานอาหารเป็นมื้อสุดท้ายพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าก็ตรวจดูวารจิตว่าถ้าไปแล้วท่านเศรษฐีนี่จะอนุเคราะห์เราหรือไม่โอ้ถ้าไปเศรษฐีนี้ก็จะทำบุญในวันนั้นน่ะพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าก็นุ่งสบงทรงจีวรมีกรถือบาทเหาะลีลาดมาทางหน้าผากาศมายืนอยู่ท่ามกลางด้านหน้าของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีเมื่อเห็นพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าได้มายืนอยู่เบื้องหน้าโอ้ยช่างเป็นบุญของเราเหลือเกินเวลาเรามีอาหารพระก็ไม่มาวันที่พระมาอาหารเราก็ไม่มีวันนี้อาหารก็มีพระก็มาท่านเศรษฐีก็เลยเอาอาหารนั่นน่ะเอาไปถวายแก่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าเมื่อเอาอาหารไปถวายแก่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าแล้วถวายเทลงไปในบาตรครึ่งหนึ่งพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าปิดฝาบาตรท่านเศรษฐีก็กล่าวกับพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านจะได้อนุเคราะห์ผมในโลกนี้เลยท่านจงอนุเคราะห์ผมในโลกหน้าเถิดทำด้วยจิตเลื่อมใสพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าก็เลยรับเอาทั้งหมดเลยและเวลาในขณะที่ถวายเสร็จแล้วท่านก็ ตั้งความปรารถนาตั้งความปรารถนาในเวลาถวายด้วยอานุภาพแห่งทานที่ข้าพเจ้าถวายนี้ขึ้นชื่อว่าความตกอับยากจนจะได้ปรากฏมีแก่ข้าพเจ้าในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดจงเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติในอนาคตนั้นเทอญนะพูดย่อๆนะจับใจความได้ส่วนภรรยาเศรษฐีโอ้ยท้องก็หิวเมื่อเห็นสามีทำบุญเรานี้จะทิ้งบุญไม่ได้เมื่อสามีทำบุญได้เราก็ต้องทำบุญแล้วภรรยาเศรษฐีก็เอาข้าวนั้นใส่บาตรพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าหมดเลยส่วนบุตรชายหญิงสะใภ้ทาสก็เหมือนกันเห็นพ่อแม่ทำบุญก็เลยทั้งห้าทำบุญเหมือนกันตั้งความปรารถนาแต่ละคนทำความปรารถนาไม่เหมือนกันในที่สุดเป็นยังไงพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาว่าเอวังโหตุขอความปรารถนาของท่านจงยังความปรารถนาของตนให้สำเร็จเถิดคือพูดง่ายๆว่าท่านปรารถนาสิ่งใดขอให้ท่านได้สิ่งนั้นจงสำเร็จตามความปรารถนาเมื่อพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าอนุโมทนาให้พรแล้วท่านก็เหาะขึ้นไปบนอากาศท่านเศรษฐีและภรรยาและบุตรชายสะใภ้และทาสเห็นแล้วโอ้ยปลื้มใจเหลือเกินพระท่านมาโปรดเราพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าเหาะขึ้นไปบนอากาศไปนู้นไปสู่ภูเขาคันธมาศเอาอาหารบาทนั้นไปตักถวายแก่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าอีก1,000 รูปอิ่มหนำกันทั้งหมดเศรษฐีและบริวารทั้ง5ก็ปลื้มอกปลื้มใจเมื่ออาหารหมดแล้วภรรยาก็เลยไปล้างหม้อข้าวนะปิดฝาไว้ส่วนท่านเศรษฐีเหนื่อยมากก็เลยนอนเอนกายหลับไปพอเวลาบ่ายก็ลืมตาขึ้นความหิวครอบงำจัดก็ถามว่าน้องข้าวตังที่ติดหม้อพอมีเหลือบ้างไหมภรรยานี้ก็เป็นห่วงท่านเศรษฐีก็ไม่พูดก็ลุกไปเปิดดูเพราะว่าหม้อข้าวเราล้างแล้วเพื่อจะให้คลายความสงสัยไปเปิดฝาหม้อที่ล้างไว้เปิดฝาหม้อออกดูข้าวตุ่มเบ่งบานเต็มหม้อข้าวเลยข้าวสุกโอ้ยนางปีติเกิดขึ้นบอกว่าพี่บุญช่วยเราแล้วเราได้ทำบุญกับพระอรหันต์บัดนี้บุญช่วยเราแล้วนางเกิดปีติยินดีเกิดปีติขนลุกขนพองสยองก้าวนางก็เอาทัพผีตักข้าวที่เกิดจากหม้อข้าวน่ะใส่จานของท่านเศรษฐีให้บุตรและสะใภ้และทาสขณะที่กินข้าวที่ตักแล้วท่านบอกว่าไม่แหวงเหมือนขาดไปเพียงแค่ทัพพีเดียวนางทานข้าวเสร็จเรียบร้อยโอ้ยปลื้มอกปลื้มใจตีกองให้ประชาชนชาวเมืองให้มารับข้าวที่เกิดจากหม้อข้าวนั้นตักแบ่งคนที่มาแล้วมาอีกข้าวไม่เคยพร่องเลยนี่อานุภาพแห่งบุญเศรษฐีเมื่อทำบุญกับพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าทำไว้แค่นั้นแต่ว่าบุญนั้นมันส่งผลตามความปรารถนาท่านจะทดลองบุญอธิษฐานเพราะว่าพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าให้พรว่าถ้าท่านปรารถนาสิ่งใดขอให้ความปรารถนาของท่านจงสำเร็จเถิดตอนนี้เศรษฐีอิ่มท้องแล้วก็เลยจะทดลองบุญแล้วก็ให้คนทั้ง5ต่างคนอธิษฐานว่าอย่างไรเล่าโดยย่อนะญาติโยมนะเศรษฐีก็อธิษฐานว่าขอเมล็ดพืชข้าวกล้าที่มีอยู่ในนาจงไหลเข้ามาอยู่เต็มฉางเถิดพอพูดอธิษฐานเสร็จเท่านั้นแหละข้าวก็ไหลเข้ามาตกลงจากหน้าผากาศเต็มยุ้งเต็มฉางหมดเลยโอ้ยเป็นบุญเหลือเกินเนี่ย ว่าผู้ใดได้ถวายทานแก่พระผู้ออกจากนิโรธสมาบัติจะได้ผลภายในวันนั้นเป็นจริงฝ่ายภรรยาเมื่อเห็นท่านเศรษฐีทำอย่างนั้นเห็นข้าวเต็มยุ้งเต็มฉางปื้มปีติภรรยาท่านเศรษฐีก็ได้อธิษฐานว่าถือสูงทรัพย์พันหนึ่งเป็นนั่งแจกอยู่ประตูเรือนแจกไปเท่าไหร่ทรัพย์ไม่เคยหมดเลยอ้าวหญิงสะใภ้ทำยังไงอธิษฐานพ่อผัวแม่ผัวอธิษฐานยังไงเราตั้งใจอธิษฐานว่าถือกับกระบุงนิยมเอาตักข้าวเปลือกว่าขอคนทั้งหลายจงมารับข้าวเปลือกพอตักข้าวเปลือกให้คนมาเท่าไหร่ตักเอาไปก็ไม่หมดนี่เป็นอนุภาพของมนุษย์ส่วนหน้าธาตุปุณณะก็อธิษฐานว่าเราทำนาว่าปกติการไถนามันไถครั้งหนึ่งมันต้องมีรอยเดียวใช่ไหมรอยไถแต่ไถครั้งเดียวปรากฏเป็นเกล็ดรอยโอ้อนุภาพของการถวายทานแก่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าได้มีอนุภาพทำให้มีอานิสงส์มากมายถึงขนาดเพียงนี้บุญมันส่งผลอนุภาพแห่งบุญนี่แหละเขาเรียกว่าเมนดกะเศรษฐีที่พัทยานครพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดในชาติที่ปางก่อนได้ถวายทานแก่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนหลังเนี่ยมาเป็นเศรษฐีในเมืองพาราณสีได้ถวายทานแก่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าผู้ออกจากนิโรธสมาบัติทำให้ไม่รู้จักทุกขติจนถึงภัตตกัปนี้เศรษฐีทั้งห้าก็มาเกิดในพัทยานครพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดที่บ้านของท่านเมนดกะเศรษฐีธนัญชัยเศรษฐีปทุมเศรษฐีภรรยาแล้วก็ธนัญชัยเศรษฐีนางวิสาขาและก็นายปุณณะท่านบอกว่าขณะที่ท่านเมนดกะเศรษฐีไปจะไปฟังธรรมสมัยเก่าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ไปโปรดพวกเดรัจฉีชีเปลือยก็ป้องกันห้ามปรามไม่ให้ท่านเศรษฐีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าห้ามยังไงก็ไม่ฟังเพราะว่าคำล่ำลือเกียรติศัพท์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นศาสดาเอกในโลกเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วในที่สุดท่านเศรษฐีไม่ฟังคำกล่าวคัดค้านของพวกเดรัจฉีทั้งหลายก็ไปต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นอัตยาศัยจึงได้แสดงอนุปุพิกถาทำเป็นเครื่องฟอกจิตเมื่อแสดงธรรมจบอนุปุพิกถา5พรรณนาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์คนให้ทานคนรักษาศีลเนี่ยตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์แล้วพระองค์ทรงแสดงโทษของสวรรค์ไว้คือกามาทีนบหนีไม่พ้นแล้วพระองค์ทรงแสดงทางออกจากทุกข์เรียกว่าเนกขัมมานิสังสกถาแสดงออกจากกามจิตของเศรษฐีทั้งห้าก็ได้ฟังอนุปปิกถาแล้วเหมาะสมที่จะรับพระธรรมเทศนาพระองค์ทรงแสดงอริยสัจธรรม4ประการจบท่านเหล่านั้นได้บรรลุโสดาบันหมดเมื่อบรรลุโสดาบันแล้วท่านเศรษฐีก็ไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตอนที่กับผมและบุตรชายและภรรยาและลูกสะใภ้หลานและก็ทาสปุณณะจะมาฟังพวกเดรัจฉีห้ามไม่ให้หม่อมฉันมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าค่ะบอกว่าเมื่อไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นผู้แตกแยกกันเป็นผู้มีทิฏฐิต่างกันแต่ข้าพเจ้าไม่เชื่อไม่ฟังพวกนั้น มีการใส่ร้ายให้โทษพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าค่ะท่านเศรษฐีกราบทูลตามความเป็นจริงดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงพุทธวจนะตรัสเป็นพระคาถาว่าทุตทัตสังวัชมันเยสังซึ่งแปลคำไทยว่าโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายอัตโนปนะทุตทสังส่วนโทษของตนนั้นเห็นได้ยากปเรสังหิโซวัชานิโอปุนาติยาท่าสุพังเพราะว่าเขาย่อมกล่าวโทษทั้งหลายแก่คนเหล่าอื่นเหมือนคนโปรยแกลบขึ้นอยู่ที่สูงไปเหนือลมฉะนั้นอัตโนปนะฉาเทติแต่ว่าย่อมปิดบังโทษของตนไว้กริงวะกริตวาทสะโทเหมือนนายพรานปกปิดซ่อนเล้นกายด้วยเครื่องปกปิดฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอันนี้เศรษฐีได้ฟังก็ได้บรรลุธรรมเห็นธรรมนำเรื่องนี้มาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าโอ้เรื่องของอานิสงส์แห่งบุญอานิสงส์แห่งบุญที่บุคคลได้กระทำไว้เมนดกะเศรษฐีในชาติปางก่อนก็เป็นเศรษฐีได้ทำบุญสร้างอะไรโยมสร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างธรรมาสน์แล้วก็ทําบันไดขึ้นธรรมาสน์ก็ทําตัวแพะเป็นบันไดเหยียบขึ้นธรรมาสน์อานิสงส์เนี่ยทําให้แพะทองคําผุดขึ้นหลังบ้าน16กรีดเรียกว่าหลังชนกันเลยโอ้โหใครอยากได้เงินได้ทองไม่ต้องไปขนขวายเลยเนี่ยบุญอานิสงส์แห่งบุญมันส่งผลชาติสุดท้ายมาเกิดในพัทยานครพระพุทธเจ้าไปโปรดนี่คนมีบุญนะบุญมันผลักดันพระพุทธเจ้าไปโปรดต่อมาภายหลังท่านเหล่านี้ไม่ประมาทในบุญทำบุญตอนที่ยังไม่พบบัณฑิตก็ไปพบพวกเดรัจฉีแต่เมื่อพบบัณฑิตแล้วพวกเดรัจฉีทั้งหลายก็เพ่งโทษผู้เป็นบัณฑิตชอบใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเนี่ยอย่างที่คำโคลงที่เราได้ยินว่าโทษของคนอื่นมองเห็นเท่าภูเขาโทษของเรามองเห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรนี่คนเรามันเข้าข้างตัวเองเรื่องของคนอื่นขุดก่นบรรพบุรุษใส่ร้ายป้ายสีโยมคนที่ไปใส่ร้ายป้ายสีถ้าเป็นคนมีศีลมีธรรมเนี่ยท่านบอกว่าจะต้องได้รับเทวทันโทษ10ประการเขาไม่ได้รับวันนี้เขาก็จะได้รับวันหน้าคนที่ยินดีในการทําชั่วไม่นานหรอกโยมประเดี๋ยวความวิบัติย่อยยับมันจะเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่าที่ใส่ร้ายป้ายสีคนเหมือนกับบุคคลที่ไปด่าคนผู้บุคคลที่มีศีลมีธรรมเหมือนบุคคลที่เอาแกลบไปโปรยเหนือลมมันเป็นยังไงโยมมันก็มันโปรยเหนือลมมันก็พัดตกมาทับหัวตัวเองถมน้ำลายรถฟ้าโทษของตนเองนะมองไม่เห็นเห็นแต่โทษคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนี่เป็นกรรมเก่าด้วยนะพระพุทธองค์อุปมาเปรียบเทียบเหมือนพรานป่าปกปิดซ่อนกายเพื่อจะจับเนื้อด้วยเครื่องปกปิดกำบังก็ฉันนั้นมีเรื่องกรรมเรื่องเวรนะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องระลึกนึกพิจารณานะเพราะว่ามันเป็นกรรมติดตนอาตมาได้นำเรื่องอนุภาพแห่งบุญบุญมันส่งผลเห็นอานิสงส์ว่าท่านเศรษฐีในชาติปางก่อนก็เป็นคนมีบุญแม้ในไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกท่านก็ทำบุญแม้ชาติสุดท้ายท่านได้บุญส่งผลทำให้ท่านได้บรรลุธรรมเห็นธรรมนี่ก็ด้วยอนุภาพแห่งบุญวันนี้ก็เลยนำเรื่องเหล่านี้มาเล่ามาบรรยายให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟัง เห็นสาธุชนบำเพ็ญบุญกันจะเป็นบุญทอดกฐินทอดพระป่าขุดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างกุฏิสร้างถนนสร้างกำแพงวัดเอาละขึ้นชื่อว่าบุญมันเป็นเหตุนำความสุขมาให้แต่ว่าจะทำเราต้องให้มีปัญญาเป็นเครื่องนำนะทำไปแล้วระลึกนึกถึงบุญขึ้นมาทีไรให้มันปลื้มอกปลื้มใจนั่นแหละบุญผลักดันนะบุญส่งผลแล้วก็ปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์นั่นแหละคือจุดสำคัญของบุญในพระพุทธศาสนานี้เหลือเวลาช่วงท้ายรายการนะญาติโยมนะอาตมาภาพก็ต้องขออนุโมทนาวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์หมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกข์ลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร